tych nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max, lek z najwyższą dawką 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Państwo uruchomi wszelkie możliwe środki, aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonariuszom na granicy, mówił o tym szef rządu, odwiedzając o poranku Podlasie. Zarzuty usłyszał mężczyzna, który rzucił petardę w prezydencką kolumnę w Wielkopolsce. Za chwilę sprawdzimy też pogodę na długi weekend. Więcej żołnierzy, broni, a także dodatkowa ochrona dla tych, którzy strzegą wschodniej granicy Polski. Premier Donald Tusk poinformował podczas wizyty w Dubiczach Cerkiewnych w Podlaskiem, że państwo uruchomi wszelkie możliwe środki, aby zapewnić bezpieczeństwo policjantom, strażnikom i wojskowym w tym rejonie. Równocześnie wieczorem szef MSWiA pokazał projekt rozporządzenia o strefie buforowej. Ma ona obejmować 26 miejsc w powiecie hajnowskim i jedno w powiecie białostockim. Zacznie obowiązywać od 4 czerwca przez 90 dni. Ochronę granicy polsko-białoruskiej wzmacniają też kolejni żołnierze. Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że chodzi między innymi o komandosów 6 Brygady Powietrzno-Desantowej i 25 Brygady Kawalerii Powietrznej. Najbardziej doświadczeni komandosi już są tutaj na miejscu. Uruchomiony został dodatkowy sprzęt. Decyzje o wzmocnieniu granicy z Białorusią zapadły po ataku migrantów na polskiego żołnierza w okolicach Dubicz Cerkiewnych. Wczoraj nad ranem został on ugodzony nożem. Lekarze walczą o jego życie. Klaudia Dadura, Polskie Radio. Mężczyźnie, który w poniedziałkowy wieczór rzucił petardę w stronę przejeżdżającej kolumny prezydenta Andrzeja Dudy, postawiono zarzut. Czego dotyczy, to powiedział nam Daniel Boła z Komendy Powiatowej Policji w Kole. Mówi o publicznym znieważeniu prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Po wykonanych czynnościach mieszkaniec Dąbia został zwolniony. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. W poniedziałek 39-letni mężczyzna rzucił petardę w stronę kolumny prezydenta w miejscowości Krzewata podczas wizyty Andrzeja Dudy we wschodniej Wielkopolsce. Incydent nie zakłócił przejazdu kolumny. Zatrzymany przez policję mężczyzna miał 1,5 promila alkoholu w organizmie. Koleją na wakacje ponad 30 dodatkowych połączeń, ponad 450 pociągów na torach w ciągu doby i kilka gotowych inwestycji. Kolejarze szykują się na wakacyjny szczyt przewozowy. Zintensyfikowaliśmy remonty, system utrzymania w naszych zakładach. Robimy wszystko, żeby sprostać wyzwaniom, które nas czekają latem i wydaje nam się, że możemy się zbliżyć do bariery 8 milionów pasażerów w lipcu czy w sierpniu. Mówił prezes PKP Intercity Janusz Malinowski. Z prognoz wynika, że 2024 rok może być dla PKP Intercity rekordowy. Z usług spółki może skorzystać w tym czasie ponad 70 milionów pasażerów. A zanim wakacje, to przed nami długi weekend. Będzie ciepły, ale także burzowy. Miejscami burze będą gwałtowne, dlatego synoptycy radzą, aby przed wyjazdem czy pieszą wycieczką sprawdzać prognozę. Przez cały długi weekend temperatura maksymalna będzie przekraczała 25 stopni. Miejscami może być wyższa, mówiła synoptyk IMGW Emilia Szewczak. Będą to dni z dodatnią anomalią temperatury powietrza, to znaczy, że będą cieplejsze niż zwykle. Temperatura zbliży się do wartości 27, a nawet 28 stopni, przede wszystkim w sobotę na północnym wschodzie. Każdego dnia długiego weekendu mogą pojawiać się burze, dodała Emilia Szewczak. One mogą być lokalnie gwałtowne, niebezpieczne, z silnymi opadami deszczu, z porywami wiatru i opadami gradu, a także niebezpiecznymi wyładowaniami atmosferycznymi. Synoptycy nie prognozują w najbliższym czasie nadejścia fali upałów, a ochłodzenie, które spodziewane jest po niedzieli. Natomiast burze mogą pojawiać się do kolejnej środy. Marta Szulborska, Polskie Radio. Asystent, którego mieszkanie i biuro w Parlamencie Europejskim przeszukali belgijscy śledczy, pracował dla holenderskiego europarlamentarzysty Marcela de Graffa. To polityk powiązany ze skrajnie prawicową partią, podają holenderskie media. Asystent nie został poinformowany o przeszukaniu. Są jednak doniesienia, że wcześniej był on asystentem europosła niemieckiej prawicowej AfD Maksymiliana Kracha. W kwietniu inny były asystent tego polityka został aresztowany pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Chin. Z kolei sam Krach był wymieniany przez niektóre media jako jeden z polityków mających wspierać prorosyjskie sieci propagandowe w Unii Europejskiej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. To, co wydarzyło się dziś na korcie Filipa Chartiera w Paryżu, przeszło najśmielsze oczekiwania. W skrócie Iga Świątek w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa. Pytanie, czy da się o tym meczu opowiedzieć w skrócie. Polka pokonała Naomi Osakę w trzech setach, ale powstała jak Feniks z popiołów po drodze. Wydobyła się zza światów, uratowała z sytuacji wprost beznadziejnej. W pierwszym secie wygrała po tiebreaku 7-6, potem nagle to Japonka utrzymała uderzenie i wygrała bez większego oporu 6-1. W trzeciej partii pierwsza rakieta świata przegrywała już 2-5, ale zdołała wyrównać, a potem wygrać 7-5. Pojedynek trwał 3 godziny, 3 godziny walki na najwyższym poziomie. Coś niesłychanego, Iga jest wielka bez wątpienia. Następną rywalką najlepszej polskiej tenisistki będzie Chorwatka Jana Fett lub Czeszka Marię Bołuskowa. Ich spotkanie zostało przerwane przy stanie 6-2, 1-0 dla Bołuskowej z powodu deszczu. Również Hubert Hurkacz nie dokończył przerwanego przez ulewę meczu z Amerykanami. Brandonem Nakashimą. Spotkanie zostało zatrzymane przy stanie 5-6 i po 5 godzinach sędziowie podjęli decyzję, by już nie trzymać tenisistów w gotowości i przełożono ciąg dalszy na jutro. A teraz piłka nożna. Michał Probierz ogłosił swoje wybory na zgrupowanie reprezentacji Polski przed czerwcowymi sparringami z Ukrainą i Turcją. W składzie brakuje Mattiego Kesza. Komentarz Łukasza Olkowicza z Przeglądu Sportowego i Onetu Sport. Na pewno niespodzianką wśród powołań Michała Probierza jest nieobecność Mattiego Kasza. No ale właśnie, czy to jest niespodzianka? Tutaj mam wątpliwości. Matti Kasz w klubie, a Matti Kasz w reprezentacji to jednak byli dwaj różni piłkarze i chyba zauważył to Michał Probierz, stąd nieobecność Kasza. No to był ten problem. My spodziewaliśmy się niewątpliwie więcej po Kaszu, kiedy tylko wiedzieliśmy, że może przyjeżdżać do kadry, to jednak wzmacniał naszą kadrę zawodnik Premier League. Nigdy jednak nie przełożył tego na formę reprezentacyjną, a może były takie pojedyncze mecze, ale generalnie Matti Kasz zawodził. Widziałem taki jego ładny wpis, gdzie wyraził wsparcie dla naszej kadry. Napisał, że będzie trzymał kciuki i on sam przygotowywał się do meczów Ligi Narodów już jesienią, więc Matti Kasz z kadry nie wypada, no ale omija go ważny turniej. Mówił komentator piłkarski Łukasz Olkowicz. Teraz strzelanie. Wczoraj srebro i brąz. Dziś czwarte miejsce Mistrzostw Europy właśnie w strzelectwie. Julia Piotrowska i Maciej Ogórek w zmaganiach duetów w karabinie z trzech postaw na 50 metrów. W Osijeku plasowali się tuż za podium. Na 7 pozycji Natalia Kochańska i Maciej Kowalewicz. Na 12 Aleksandra Pietruk i Tomasz Bartnik. Jutro w wielu miejscach możliwe przelotne opady i burze z gradem. Będzie od 19 stopni na Pomorzu Zachodnim, przez 22-25 na południu i zachodzie kraju, do 26-29 w centrum i na północnym wschodzie. Tej nocy we wschodniej połowie kraju przelotne opady deszczu, miejscami też burze. Nad ranem silne mgły. W nocy na termometrach głównie od 11 do 14 stopni. Autopromocja. Enter Enea Festiwal 2024 w Trójce. Audycja specjalna. W czwartek od 20 do 22 gościem festiwalowego wydania audycji Mało Obiektywnie będzie Leszek Moszczer. Do usłyszenia, Mariusz Owczarek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian? A jak to się tak kibicuje? No jak? No patrz, Barbara. Media Ekspert! Mistrzowskie przeceny w Media Ekspert. Na przykład pralka Beko, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999,99 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Bo w Media Ekspert taniej masz. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Ci swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujesz już presji czasu i możesz maksymalnie szybko zacząć działać tak, jak lubicie i cieszyć się seksem. Maxigra Max. W rzeczywistości nic nie działa szybciej. Sprawdź sam.

Aby jeszcze dość krótkiej, ale bardzo miłej tradycji stało się zadość, rozpoczynamy utworem zachodzącym, czyli mówiąc ładniej i prościej, takim, który pasuje do zachodu słońca i dobrze się z nim komponuje. To propozycja od pana Wiktora, jednego ze słuchaczy Białych Szumów. Bardzo za nią dziękuję. A państwa jak co tydzień nakłaniam do tego, namawiam, żeby początek audycji tworzyć wraz ze mną i podsyłać swoje propozycje utworów, które właśnie do zachodu słońca pasują. I do Szumów oczywiście, a zdecydowanie Wind Cries Mary oba te warunki spełnia. Chociaż ja też mam takie wrażenie, że ten utwór się świetnie komponuje z wschodami słońca i mam ze sobą całą garść wspomnień porannych, w których słucham tej piosenki tuż przed świtem, szykując się rano do szkoły, bo akurat kompilacja utworów Henriksa na płycie CD zawsze leżała gdzieś w okolicach mojego odtwarzacza. Jakby co, moja skrzynka mailowa justyna.grabasz@polskieradio.pl czeka na takie propozycje, a ja pozwolę sobie przeskoczyć do ogłoszeń festiwalowych. Niech nam się teraz muzycznie objawi zespół, który zaszczyci swoją obecnością tegorocznego OFA. To ja się od razu przyznam, że od momentu premiery słucham tego utworu niemal w kółko i nadal nie mam dosyć, bo po pierwsze bardzo mnie rozczula obecny tutaj King Król. Tekst tej piosenki i jej prosta mimo wszystko melodia. Poza tym jest to bardzo miło rozmyte, zamglone, przybrudzone. Po prostu piękne. Empty and Silent i duet Mount Kimby. Ci, którzy śledzą festiwalowe ogłoszenia, pewnie już wiedzą, że ten duet pojawi się na tegorocznym OFF-ie. Ci, którzy nie wiedzieli, no przed chwilą te informacje ujawniłam na antenie, więc już nie mamy przed sobą tajemnic, przynajmniej w kwestii obecności Mount Kimby na OFF-ie. Czy King Król pojawi się z gościnnym występem? No, byłaby to cudna niespodzianka, szczególnie, że jego głos bardzo często wybrzmiewa w utworach Mount Kimby. Właściwie pojawia się niemal na każdej płycie zespołu. Ale jest jeszcze dwóch świetnych artystów, z którymi Mount Kimby często i z doskonałym skutkiem współpracuje. Są nimi Slowthai i no właśnie James Blake. Cóż za znakomite dźwięki. Piękna melodia i głos Jamesa Blake'a, bardzo charakterystyczny i właściwie nie do podrobienia. How We Got By to za nami utwór, który trafił na płytę Love What Survives. To akurat nieco starszy album duetu Mount Kimby, wydany w roku 2017. Czy ten album również będzie można na OFF-ie usłyszeć? Myślę, że tak. Właściwie liczę też na różnorodność, bo ten duet jest bardzo niejednoznaczny. Ma na swoim koncie zarówno płyty typowo elektroniczne, jak i te bardziej instrumentalne. Raz oparte na samplowaniu, innym razem na żywych instrumentach i za każdym razem są to rzeczy świetne. A ja nie bez powodu wybrałam dzisiaj utwór z udziałem Jamesa Blake'a. Poza tym, że Blake pojawia się w utworach Mount Kimby, to oczywiście nagrywa solo i 3 dni temu wypuścił w świat taki oto utwór. Get into my world, everything that's right is wrong. As an animal programmed or it's not programmed. There's a gun in the small of my back, an itch that you can't scratch. That takes me all over the world. Gets me thrown around, gets me thrown around. Właściwie zrobiło nam się tanecznie, co w białych szumach wcale często się nie zdarza. James Blake i Thrown Around, piosenka o tym, że nie warto się przepracowywać. Więc to tak akurat, idealnie na początek dłuższego weekendu. Czy będzie z tego płyta? No właściwie nie wiadomo, ale skoro Blake pisze piosenki o przepracowaniu, to myślę, że na cały album będzie jeszcze trzeba trochę poczekać. Z drugiej strony ktoś mądry kiedyś powiedział, że jeśli robisz to, co kochasz, nie przepracujesz w życiu nawet jednego dnia, więc chyba po prostu trzeba cierpliwie czekać. To jeszcze w temacie ofowych ogłoszeń podzielę się kolejną miłą informacją. Na ten piękny katowicki festiwal w tym roku zawita również duet Pola Chobot i Adam Baran. Daleko nam do siebie tak, choć mamy się pod ręką. Bieguny dwa i drogi brak, choć chciałoby się biegnąc docierać tam, gdzie nawet w snach myślałam, że się nie da. Chcę wierzyć, że odnajdziesz mnie, nim udam się do nieba. Nie singlowe, ale piękne jak cała ta płyta Nieba. To to duet Pola Hobot i Adam Baran i fragment ich wydanego pod koniec kwietnia albumu Burza. Nie będę ukrywać, do tego, żeby wziąć dzisiaj ze sobą tę płytę do trójkowego studia, zainspirowało mnie to, co działo się za oknem, chociaż akurat wybrałam utwór nieburzowy, żeby Państwa za bardzo nie straszyć. Chociaż grzmiące utwory również na tej płycie oczywiście się pojawiają. Jedną z artystek, które zawitają w lato do Polski i pojawią się również na tegorocznym OFI, o którym dzisiaj tyle mówię, jest także Grace Jones. To już festiwalowicze pewnie wiedzą doskonale o jej obecności. A ta artystka również ma w swoim repertuarze pewien deszczowy, a na dodatek spacerowy utwór Walking in the Rain. Spacerująca w deszczu Grace Jones i utwór, który puszczony na słuchawkach podczas spaceru generuje niezwykłą wręcz pewność siebie. Przynajmniej ja mam takie doświadczenia. Walking in the Rain w programie trzecim. To teraz coś nieco nowszego, właściwie świeżego jak ciepłe bułeczki, bo wydanego w piątek, 24 maja. Fragment albumu An Error Has Occurred, za którą stoi psychodeliczno-rockowy skład The Janitors. Uwaga, już Państwo słyszą, będzie głośno. szwedzka grupa The Janitors i Kolfialet. Taki jest tytuł tego utworu. Co oznacza? Próbowałam się dowiedzieć, ale nie było łatwo. Internet po wyszukaniu tego słowa podsuwa mi meble pewnej znanej szwedzkiej marki, więc niech to będzie praca domowa na później dla mnie i dla Państwa sprawdzić, co to słowo oznacza. A praca domowa numer dwa jest taka, żeby posłuchać tej płyty w całości. An Error Has Occurred. Album wypełniony właśnie takimi psychodelicznymi, brzęczącymi i przy okazji przybrudzonymi dźwiękami, no i brzmiący zupełnie niewspółcześnie, mimo że to wydawnicza nowość. To teraz w kategorii nowości pozostając, nowy album grupy kobiecego składu Lalus. Dandelions, czyli mniszek lekarski, bardziej znany jako mlecz. Tę często spotykaną, ale bez wątpienia piękną roślinę dziewczyny z grupy Lalus postanowiły uhonorować piosenką. Piosenką, która jest fragmentem albumu News of the Universe. Płyty bardzo przyjemnej, lekkiej, ale też nieoczywistej. I dla mnie ten zespół to jest kolejny, tuż obok grupy The Last Dinner Party, kobiecy skład, który ma szansę trochę namieszać, chociaż ich alternatywne brzmienie w zdobyciu tej popularności nie pomaga. Jak Państwo słyszą, jeszcze jeden utwór z tej płyty na zakończenie tej pierwszej godziny naszego spotkania. Trochę bardziej leniwe popis.